Şimdi efendim, bu akşam inşallah Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'a hamd peygamberine salatu selam getirerek sohbetimize başlıyoruz. Başlatalım mı? Tabii tabii. Tamam. Başlıyoruz. Arkadaşların arzusu ve benim de bildiğim bir konudan dolayı Yasin'i seçtiler. Çünkü biz internete koymuş olduğumuz bir şey yok mu? Yok, nereden açılıyor? Konuşun gelir. Yani biz Kur'an-ı Kerim sırayla gittiğimizden dolayı camide orada çekilmeyen sureler var. Yani diyelim ki 20 tane sure cüz çekilmişse bunlardan bir tanesi Yasin çekilmemiş. Onun için geri dönüp biz Yasin'i ele alalım dedi arkadaşlar. Bunu kayıt altına almış olalım, internete konsun dediler. Biz de bu akşam Yasin'e başlıyoruz. Ben genel olarak Yasin'in Mekke döneminde indiğini ve 83 ayet olduğunu, Yasin'in birinci bölümünde şimdi anlayacağınız gibi Kur'an'la ilgili konuşma yapılıyor. İnsanların amellerinin kayıt altına alındığı konusu gündeme getiriliyor. Allah-u Teala'nın bir şehre iki peygamber gönderdiği ve onun yeterli olmadığını üçüncü peygamberle takviye ettiği konusunu ele alıyor. Ondan sonra günah işleyen toplumlara cezanın nasıl verileceği konusu ele alınıyor. Ondan sonra Allah'ın varlığını ispat etmek için tabiat olaylarını, tabiat kanunları gündeme getiriliyor. Daha sonra infak konusu ele alınıyor. Daha sonra ahirette ne olacağı, kıyametin koptuğu zaman neler olacağı konusu ele alınıyor. Daha sonra cennetliklerin, daha sonra insanların efendim ellerinin konuşacağını, ayakların şahitlik edeceği konusu, ağızlarının mühürleneceği meselesi ele alınıyor. Daha sonra bu Kur'an-ı Kerim'i kime uyarmak için geldiğini anlatacak. Ondan sonra hayvanlar alemiyle insanların, hayvanlar denen var alemle bir nimet olduğunu insanlara anlatacak Allah-u Teala. Daha sonra peygamberimize gösterilen ağır tepkinin neler olduğu konusu ele alınacak ve oradan insanoğlunun nasıl Allah'a hasım kesildiğini ve niçin böyle yaptığını, öldükten sonra dirilmeyi neden inkar ettiğini, bunu inceleyecek ve Allah-u Teala'nın yaratmayı murad ettiği zaman nasıl yarattığı konusunu gündeme getiriyor ve nihayet Allah-u Teala'nın şirkten uzak olduğunu, sahte tanrılardan uzak olduğunu, tevhid inancı ve tesbihle bitmiş oluyor Yasin-i Şerif. Ben size sadece böyle sayfa sayfa küçük bir özet yapmış oldum. Şimdi ise biz sırayla Yasin'e başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin hurufu mukatta diyoruz buna. Anlamı kesik harfler. Yani elif, lam, mim, ha, mim, Yasin, kafa, yani saat gibi kesik harfler diyoruz bunlara. Bunları muhtelif alimler muhtelif şekilde bunları yorumlamışlar. Mana değil de yorumlamışlar. Ben de Bakara suresinin başında bunu bir yorum getirmiş. Yani bu yorumumuz şuydu. Bilgisayardaki bir dosyayı düşün, bir kitap koyuyorsunuz oraya. O kitabın dosyayı tıkladığınız zaman dosya karşınıza çıkıveriyor. Açılıyor. İşte bu hurufu mukattalar dediğimiz kesik harfler de bir dosya gibi, onu tıkladığın zaman Yasin-i Şerif suresi, Yasin suresi açılmış oluyor. Böyle bir yorum getirdim orada, bunun açıklamasını yaptım. Ama büyük alimlerin de söylediği bir konu var, ya seslenmek demektir. Ey manasına gelir. Sin de Arap kabilelerinden birinde sin kelimesi insan anlamına geldiğini söylüyorlar. Yasin ey insan demekmiş diye yorum getirenler var. Abi fena bir yorum değil. Yani bu yorum, bu da olabilir. Benim dediğim tarzda da bunun bir dosya ismi olduğunu, bu dosyaya tıkladığımız zaman şimdi Yasin-i Şerif önümüze çıkıyor anlamına. Peki hurufu mukatta olmayan sureler ne olacak diye sorarsak, doğal olarak ben olsam sorarım. Siz de sormuş gibi kabul ediyorum, ben de cevaplandırıyorum. Hurufu mukatta olmayan sureler, bu hurufu mukatta olan surelerin bir bakıma devamı durumundadır. Onun için orada kesik harf yoktur. Onlar da. Ama bu surelerin dört tanesi hamd ile başlar. Diğer birçoğu tesbih ile başlar. Sebbeha lillahi ma fis semavati gibi olanlar. Şimdi Allah-u Teala Yasin-i Şerif'i böyle başladıktan sonra ey insan bak, yani o alimlerin söylediği görüşe göre manalandırırsak ey insan diyelim. Vel Kur'anil Hakim, Kur'an'a hakim olan, hikmetin kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun diyor Allah. İkinci ayette bunu söylüyor. Şimdi vel Kur'an'ı kelimesinden, yemininden anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e yemin etme geleneğini, adetini Allah koymuş. Bir bakıma sünnetullah'tır. Yani Kur'an'a yemin etme Allah'la başlamıştır. Allah bazı şeylere yemin yapar. Kur'an'da. Tabiat olaylarına yemin yapar. Güneşe yemin yapar. Ay'a yemin yapar. Allah kendi üzerinde yemin yapar. Tallahi lekad ersenna der. Allah Allah'a yemin ediyor burada. Yani 63. ayette Nahl suresinin orada kendi üzerine yemin ediyor Allah. Ha burada da Kur'an'a yemin ediyor. Kur'an'a yemin etmek demek ki Allah'la başlıyor. Bu Kur'an'a yemin eder misin sözcüğü bizde kullanılır. Bu öyle basit bir şey değil. Fakat Kur'an kelimesinin anlamından hareket edersek Allah-u Teala neye hareket ettiğini daha rahat anlayacağız. Kur'an aslında okumak demektir. Yani okumaya yemin ediyor Allah. Tahsile, bilgi edinmeye. Hatırlarsanız söylemiştim bir defa daha. Kur'an-ı Kerim bir devrim yaptı eğitimde. Bu devrim kulağın üstünlüğünü göze vermişti demiştim size. Hatırlayın. Vaazda da demiştim. Yani öteki peygamberlere, eski peygamberlere dinleyin derken bizim peygamberimize oku demekle başlamıştır. Bu eğitimde bir devrimdir. Kulağın üstünlüğünü göze vermektir. Bunu insanlık anlaması lazım ve biz bunu dünya insanlığına tanıtmamız lazım. Bu bir devrimdir. Eğitimde okumanın önemi öne geçiyor. Gözün önemi eğitimde öne geçiyor. Çünkü eski insanlar okuyacakları kitapları yoktu. Onlar kulaklarını kullanırlardı. Bir hikaye gibi, mitos gibi dinlerlerdi. Ama modern eğitim sistemini Kur'an-ı Kerim başlatmıştır. Neye? Okumanın önemli olduğunu ve okumanın bir ibadet olduğunu koyan bir kitap. Yani ikra derken, oku derken Allah'ın emri olduğu için siz Allah rızası için okursanız niyetiniz öyle olursa ibadettir. Demek ki tahsil yapmak bir ibadettir. Bu kadar basit. Ve bir numaralı ibadettir. Bir numara. Onun için kitabın adına Kur'an demiş Allah. Yani okuma. Okumayı öne alan kitap diye İşte buna yemin ediyor. Yani bir bakıma okumaya, bir bakıma tahsile, bir bakıma bilgiye yemin ediyor Allah. Kur'an'a yemin etmekle bunu söylüyor. Şimdi nasıl bir Kur'an'a yemin ediyor? Hakim olan Kur'an'a. Hakim, hikmetin kaynağı manasını verebiliriz. Yani bu manayı verirsek yanlış bir iş yapmamış oluruz. Kimse bize itiraz da edemez. Fakat hakimin başka bir anlamı var. Sağlam demektir. Bu manayı Hud suresindeki ilk ayete göre veriyoruz. Kitabun uhkimet ayat bu. Ayetleri sağlamlaştırılmış bir kitaptır bu. Orada Allah-u Teala söylüyor. O ayeti buraya getirdiğimiz zaman, o zaman hakim kelimesine biz sağlam olan Kur'an-ı Kerim'e, işini sağlam yapan bir kitaptır bu. İşini eksiksiz yapan bir kitaptır. Zaten Allah tarafından da sağlamlaştırılmıştır. Öhkümet. Sağlamlaştırılmış kitap diyorlar. Meçhul fiil kullanıyor. Orada ne mana geliyor? Birisi sağlamlaştırdı onu. Kim? Allah. Olay yok. Bir de hakim, hikmet işini yerli yerine yapmak anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim ile Allah bizi, Kur'an-ı Kerim bize gönderirken Allah bu vahyi ile her işi yerli yerinde yaptı demektir. Kur'an-ı Kerim'den yanlış bir iş bulamaz. İşi yerli yerine koyan kitap. Bizatihi problemleri objektif olarak çözen bir kitap. Çünkü Allah tarafkir olmaz. Dünya insanlığı, bütün filozoflar tarafkirdir. Bütün ilim adamları, hukukçular tarafkirdir. Kendi kültürünün, kendi milletinin tarafındadır. Ve kendi düşüncesini ona göre şekillendirir. Kendi kültürüne göre. Yani bir Rus filozofu ile bir Alman filozofu veya bir İngiliz filozofunu incelediğiniz zaman kendi kültürünün damgasını görürsünüz orada. Kendi toplumunun damgasını görürsünüz. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir damga göremezsiniz. Bu damga Allah'ın damgasıdır. Onun için insanlığın ihtiyacı olan objektif bilgi, objektif kitap tek Kur'an'dır. Tarafsız. Hiç kimse dünyada, hiçbir beşer tarafsız bir kitap oluşturamaz. Onun için hakimdir Kur'an. İşini yerli yerinde yapandır. Kimseye taraf tutmayandır. Hükmünü verdiği zaman Allah veriyor. Bitti. Peki bir soru sorsak, desek ki ya Rab, sen bu hikmetin kaynağı olan sağlamlaştırılmış bu kitaba yemin ediyorsun. Niye? Böyle yeminle başlıyorsun. Tabii Allah-u Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Yüce Allah'ın yemin yaptığı ayetlerde veya surelerde mutlaka çok önemli bir şey anlatacak. Öncelikle ona dikkat çekiyor. Konuya dikkat çekiyor. Ve ardından o yeminden sonra konuyu anlatmaya geçiyor. İşte bu konunun önemine binaen yeminle başlanıyor. İnneke leminel murseli. İşte birinci konu bu. Yeminden sonra başlayan, sen elbette ki gönderilmişlerdensin ya Muhammed. Yani peygamberlerdensin. İlk yeminden sonraki konu bu. Olay şu, peygamberimizin peygamber olmasından şüphedeler insanlar, müşrikler. Bugün bile dünyada Hristiyanlar, Yahudiler niye Müslüman olmuyorlar? Çünkü bizim peygamberimizden şüphedeler. Peygamberimizin peygamber olduğunu kabullenmiyorlar. Tabii onun getirdiği kitabı da kabullenmiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla burada sorun var. İnsanlığın bu sorunu 14 asır evvel başlamış. Yani peygamberimize Muhammedül Emin demelerine rağmen. Ama 40 yaşında peygamberlik iddiasında bulununca o Muhammedül Emin sıfatı gitti. Yani inanmıyoruz ona dediler. Senin peygamber olduğuna biz inanmıyoruz. Fakat lebistü fîküm umran min gabli. Yunus suresinde Allah-u Teala bunu insanlara söylemesini emrediyor peygambere. De onlara ki bir ömür boyu içinizde kaldım. Bunu anlamıyor musun peygamber olduğumu? Bir ömür boyu aranızda kaldım. Hani Muhammed'in emindim? Yani güvenilir kişiydim. Hani orada da böyle söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in çözdüğü çok önemli problemler var. Bu problemlerden biri peygamberimizin kabullenilmesi meselesidir. Çok zor bir iş. Yani bir insanın peygamberlik iddiasında bulunması. Fakat ne yazık ki müşriklerden ve kafirlerden ziyade aslında vahiy kültürü olan Yahudi ve Hristiyanlar çok daha iyi kabullenmeleri gerekirdi. Çünkü onlarda bir vahiy kültürü var. Bir peygamberlik müessesesi var. Çünkü onlar da Hazreti Musa'ya inanıyorlar. Onlar da Hazreti İsa'ya inanıyorlar. Dolayısıyla onlar çok daha rahat inanmaları gerekir. İken tam tersi. Onlar daha fazla tepkili oldular. Çünkü kendi peygamberlerinden feragat etmiyorlar. Tanrı gibi kabul ettikleri için peygamberlerini o tanrılık makamında yerleştirdiklerinden dolayı bir türlü Hazreti Peygamber'i kabullenemediler. İşte bu sorunlardan biri bu olduğu için Allah-u Teala yeminle başlıyor ve diyor ki peygamberimize inneke elbette ki sen le elbette bir daha vurgu yapıyor Allah-u Teala. Oradaki lam tekit lamı deriz ona biz medrese Arapçası tanıtırken le minel murselin sen gönderilmişlerdensin ben yemin ediyorum. Eğer onlarda Allah inancı varsa kabul etmeleri lazım. Allah yemin ediyor çünkü. Tabii burada Mursel'in kelimesi peygamberler gönderilmişler anlamına gelir. Elçiler anlamına gelir bu kelime. Yani şöyle anlatayım size. Her devlet kendi elçisini gönderir yabancı bir devlete. Çok ilginçtir. Ama Allah-u Teala bizim içimizden bize elçi gönderiyor, peygamber gönderiyor. Kendi aleminden birini seçerek göndermiyor. Melek göndermiyor. Beşerin içinden bir peygamber seçip gönderiyor. Yani biz elçimizi Amerikalı bir adam olarak yapmıyoruz. Biz kendi elçimizi, kendi insanımızı oraya elçi olarak gönderiyoruz. O da bize kendi insanını elçi olarak gönderiyor. Ama Allah-u Teala elçisini bizim içimizden seçiyor. Niye? Onu da anlatıyor Allah. Yani Kur'an'ın şeyinden, ruhundan anlıyoruz. Çünkü beşerin problemlerini yine aynı beşer olarak yaşayan bir insan bilebilir. Bir melek insanların sorununu çözemez. Anlayamaz. Çünkü onun iradesi yoktur, onun cinselliği yoktur. Onun yemesi içmesi yoktur, onun ticareti yoktur, onun memnesi yoktur, siyaseti yoktur, şusu yoktur, busu yoktur, anlamaz. Ama bütün bu beşeri vasıfları kendinde toplayan bir varlık ancak elçilik yapabilir ve o problemleri, sorunları o anlayabilir. Efendim hanımı olmayan bir peygamber koca karı arasındaki ilişkiler sistemini nasıl düzenleyecek? Anlamaz. Melek nasıl anlayacak? Dolayısıyla Demek ki Allah seçerken elçisini, peygamberini mürselin yaparken, gönderirken bizim içimizden, bizim problemlerimizi, sorunlarımızı, bizim gibi bir hayat yaşayan, yiyen, içen, ölen bir varlığı seçiyor peygamber olarak. Tabii burada inne kelimesini kullanması, lam kelimesini, harfini kullanması, affedersiniz. Bunlar bize söylüyor ki Allah-u Teala vurgu yapar. Bunu söylüyor. Alâ sırâtın müstakîm. Doğru yol üzeresin. Şimdi bir de peygamberimizin tereddüdü ortaya çıkar. Nasıl çıkar? Bütün millet karşı ona. Bütün insanlar karşı. O da kendinden tereddüt edebilir. Ben peygamber miyim? Değil. Böyle bir tereddüdün içine düşmemesi için Allah-u Teala diyor ona ki hay sen doğru yol üzeresin. Zaten bu tereddüt oldu onda. Bunu mesela Duha suresinde söylüyor. Ve vecedeke vallen fehede. Seni tereddüt içinde bulmadık mı ve seni doğru yola götürmedik mi? Anlıyor musunuz? Yani peygamberimize de bir dallen oldu. Dallen aslında kelimenin aslı sapıtmak demektir. Tabi peygamber için bu mana verilmez dallene. Bir tereddüt içerisinde. Değil miydin sen? Ve o tereddütten seni çıkarmadın mı? Kolay bir olay değil yani. Tek başınıza çıkıyorsunuz, koskocaman o müşrik Mekke'ye, o ahlaksız topluma, o zalim topluma, siz ona şekil vermeye kalkacaksınız o topluma. O toplumu doğru yola getirmeye çalışacaksınız. Çok büyük zor bir olay. Peygamberimizin görevinden daha zor Hazreti Musa'nın göreviydi. Çünkü o bir tarafta Firavun, bir tarafta köle ruhlu insanlar, İsrailoğulları. Köle ruhlu insanlara özgürlük vermek, onlara özgürce hayat vermek, sunmak korkunç bir şey. Ama bir tarafta da zalim Firavun var. Bu ikisinin arasında çok korkunç bir haldeydi. Oysa ki bizim peygamberimizin Kureyş kabilesi denen bir kabilesi vardı. Yani güçlü bir kabile. Şuayb peygamber öyle söylüyorlar Hud suresinde. Senin kabilen olmasaydı seni taşlayacaktık biz. Seni öldürecektik. Kabilenden korkuyoruz. Yani sosyal güç çok önemli bir olaydır. Peygamberlik müessesesinde. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e senin tereddüt etmene lüzum yok. Alâ sırâtın müstakîm. Sen doğru yol üzerindesin. Diyor peygamberimize. Ve o tereddüdünü, Duha suresindeki o tereddüdünü ortadan kaldırıyor. Yüce Allah. Şimdi bu ayeti kerime tabii alâ sırâtın müstakîm, doğru yol kavramı insanlıkla tanıştırılıyor. Yani doğru yol, müstakim yol tanıştırılıyor. Tabii bu doğru yol, bu bugün seyrettiyseniz beni televizyonda, bu konuyu biraz konuştum. Yani sırat-ı müstakim üzerine durdum. Şimdi durmayacağım o kadar ama gelecek hafta da duracağız o müstakim üzerinde televizyonda. Allah'a giden yol. La biz sırat-ı müstakim diyor. Tabii Allah'a giden böyle bir cadde madde falan yok yani E5, E6 gibi böyle bir olay yok yani. Bu manevi bir yol. Bizim bildiğimiz insanın gönlünden çıkan, beyninden çıkan, Allah'a doğru uzanan bir yol. Tabii bizim Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız o yolda yol almamız demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mukarrabun kavramını kullanıyor Allah-u Teala. Allah'a yakın olanlar, tabi manevi bakımdan yakın olan insanı kastediyor. E tabi o yakınlığa nereden gidiyor, hangi yolla gidiyor? Sırat-ı müstakimle gidiyor, o manevi yolla gidiyor. İşte o manevi yolla Allah'a yaklaşmak için, manen yaklaşmak için nelerin yapılması gerektiğini düzenleyen, anlatan, hayata geçirme sistemi kitaptır. Olay bu. Şimdi biz, kusura bakmayın, doğruyu konuşalım. Sizin bilinçleşmeniz için bunu söyleyeceğim. Kimse yol koyamaz. Hani tarikat marikat diyoruz ya, evet. Kimse bir yol koyamaz Allah'ın yolunun dışında. Şirk olur. Bu kadar basit. Yolu Allah koyar dinde. Bir beşer yol koyamaz. Demek ki yolun ne olduğunu bildiren Allah'tır. O yolun nasıl o insanoğlu o yolda ilerleyeceğini de belirleyen Allah'tır. Çünkü bir beşer ibadet koyamaz. Bir beşer tanrılığa soyunamaz. Onu Allah söylüyor. Ve işte diyor ki Allah-u Teala sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Yani benim yolum üzerindesin. Sen ayrı bir yol koyamazsın. Peygamber bir sırat-ı müstakim koyamaz. Ha koyar, koyanlar var dedik ya biraz evvel. Sebiller var. Tali yollar var. Ha o yollar insanı Allah'ın yolundan uzaklaştıran yollardır. En'am 153. Ve enne hâdâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûh ve lâ tettebi'ûh sübüle feteferraga biküm an sebîli. Başka yollara uymayın, benim yolumdan sizi ayırır diyor Allah. Demek ki ha şeytanın yolu var, bizim nefsimizin yolu var, sahte felsefelerin yolu var. Var. İşte koyuyor insanlar, çeşitli tarikatlar koyuyor. Ne demek ki tarikat? Yol demek. Herhangi bir insan yol koyamaz. Yok öyle bir şey. Bir tek bu yol var. Allah-u Teala diyor ki bak sen de bu yoldansın. Sen de benim yoluma gireceksin. Ve o yola çağıracaksın. Kul hâzihi sebîli ed'û ilallâhi alâ basirat. 108 Yusuf. De ki bu benim yolumdur. O yolla Allah'a çağırıyorum. Kendine değil. Peygamber kendine çağırmıyor. Allah'a çağırıyor. Anlıyor musunuz? İşte dünya burada değişiyor işte. İşte din burada değişiyor işte. Yaptığımız pislikler burada ortaya çıkıyor. Herkes kendine çağırdı. Ama peygambere diyor ki bana çağıracaksın. Bana. Peygamber kendini çağıramıyor, sen kendini çağırıyorsun. Kimsin sen? Onun için İslam alemini şirk batağına batırdılar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Onun için çaba sarf ediyoruz biz. Yani günde iki konuşma yapıyoruz. Aha yarın gideceğim Konya'da konuşacağım. Geleceğim buraya Karşı'da konuşacağım. Yani durma yok. Evet. Sen doğru yol üzerindesin. Allah-u Teala çok ilginç bir şey soruyor buraya, örnek veriyor bize. Hud suresinde salih peygamber olması lazım. Yoksa efendim bak şimdi ne diyecek burada. Allah Allah. Burada olması lazım. Burada gözüm görmüyorum. Olacak işte. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Dedi ki Rabbim benim doğru yol üzerinde. Alo. Allah diyor diyor ki ben de doğru yol üzerindeyim. Sen de doğru yol üzerindesin. O ben hangi yoldaysam sen de orada olacaksın. Bu kadar basit. Bak bak bak burada. İnne Rabbi adımızdaki benim yolum, benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Şimdi demek ki bu doğru yol dediğimiz şey Allah'ın yolu. Allah'ın üzerinde olduğu yol. İlginç. Mane. Peygamberin üzerinde olduğu yol. Ve bizim de üzerinde olmamız gereken yol. Bu Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Tenzilel azizir rahim. Sorunun bir sorun neydi? Bir problem peygamberin peygamberliği meselesiydi sorun. Sorun iki, Kur'an-ı Kerim'i kim indirdiğiydi. Hazreti Peygamber'in onu yazıp yazmadığı meselesi idi. Dır da şimdi hala. Gelecekte de öyle olacak. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed yazdı. Bu Allah tarafından gönderilmemiştir diyenlere Allah-u Teala işte bu ayette buyuruyor. Tenzilen azizir rahim. O Kur'an, o yemin ettiğim Kur'an, rahim olan, aziz olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Yani şu, tabii müşrikler, ehli kitap, peygamberimize dediler ki, ya bu kitap sana nasıl geliyor bir göstersene bize. Peygamberimiz. Tabii peygamberimiz çok üzülüyor bu konuda. Allah-u Teala dedi ona ki Nisa suresi. Bundan daha büyüğünü Hazreti Musa'ya yaptılar. Ya Muhammed. Allah'ı görmek istediler. Beni görmek istediler. Bu daha kötü. Bu daha korkunç bir şey. Yani senden kitabın nasıl indirildiğini, meleklerin indirdiğini istediler. Ama Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Bundan daha büyüğünü Hazreti Musa'dan istediler ya Muhammed. Demek ki olay şu, insanoğlu illa göreceğim diyor, şu kitap nasıl iniyor? Biz bir türlü aklımız almıyor. Sana Cebrail geliyor, melek geliyor, sana öğretiyoruz. Sen oradan söylüyorsun, vahiy katipleri yazıyor. Bu mekanizmayı, bu sistemi bizim aklımız almıyor. Bir görelim bakalım bu kitap nasıl iniyor gökten. Dediler, diyorlar. Hatta bunu böyle isteyenlere hakaret ediyor Allah-u Teala. Diyor ki, bunlar var ya diyor, bunlar diyor ormanda aslanda kaçan yaban eşeğine benzerler. Aynen böyle. Ayet. Çok ilginç. Efendim, aziz olan, yani Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın hangi sıfatlarından taşıp gelmiştir? Böyle bir soru sorsanız veya sorsak biz de Kur'an'ı soracağız. Tabii ki şüphesiz Allah-u Teala'nın ilim sıfatından geliyor. Olan. Efendim bir de aziz sıfatından geliyor. Bir de merhamet sıfatından geliyor. Onun için burada el aziz, el rahim sıfatlarını koyuyor. Bu iki manaya gelir. Yani bir bakıma Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini kayıt altına alan imza, mühür anlamına gelir. Aziz olan, rahim olan Allah-u Teala indirdi. İmza manasına gelir. Bir de o indirme ile ilgili olan sıfatları buraya koymuştur anlamına gelir. Yani şu, Allah-u Teala insanlara, kullarına merhamet etmek için Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Yani bu bir merhamet sıfatından taşmış gelmiştir. Tıpkı bizim rahim denen, merhamet denen teknede yaratılmamız gibi. Anlıyor musunuz? He, demek ki Allah kulları şirk koşunca, yoldan çıkınca onlara acıdı. Onlara merhamet etmek için bu kitabı göndermiş. Onlara bir barış dalı uzattı Kur'an-ı Kerim'le. Kullarıyla barışmak için bu kitabı göndermiş. Demek onun merhamet sıfatından, rahim ve aziz olan sıfatından taşmış Kur'an-ı Kerim. Onun için burada diyor ki, aziz olan, rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır o. O benim indirmemdir diyor. Kendisi problemi çözmeye çalışıyor Allah-u Teala. Yani Hazreti Muhammed bunu yazdı diyenlere karşı veya bu Allah'ın indirdiği, vahyettiği bir kitap değildir diyenlere karşı Allah-u Teala bunu cevap olarak veriyor. Peki amacın ne ya Rabbi? Bu kitabı indirmedeki amacın ne? Şimdi arkadaşlar tabii benim vaazıma devam edenler bunları biliyorlar. Bu 23 senedir o camide vaaz ediyorum. Pek çok şeyi konuşmuşuzdur yani. Efendim. Allah-u Teala bir iş yaptığı zaman mutlaka onun amacını belirler. Niçin yaptığını söyler. Neden yaptığını söyler. Bu muhteşemdir. Yani Kur'an-ı Kerim bilimseldir. Psikoloji dediğimiz bilim nasıl doğdu? Ne yapar bu? Niçin? Neden? Nasıl? Ne zaman? Sorularına cevap ver. Bu kadar az. Yani gelişim psikolojisi neyle uğraşır? İnsan ne zaman nasıl davranır uğraşır? Gelişim psikolojisi bu soruları sorar. Bu soruları cevaplandırır. Yani bu ne demektir? Bir bilimdir. Ha Kur'an-ı Kerim de bilimdir. Niçine, nasıla, ne ve hepsine cevap verir. Yani Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir psikoloji kitabıdır. Çünkü psikoloji bilimi, psikologlar insanı yaratmadığı için insanın psikolojisini tam bilemez. Mümkün değildir. Onu yaratan bilir. Yaratan bilir insan psikolojisini. Yarın konuşacağız cumartesi işte vakıfta. Orada insanın fıtratını anlatacağız. İşte orada bunlar konuşulacak. Efendim demek ki şunu bilelim. Allah-u Teala bir davranışı, bir eylemi gerçekleştirdiği zaman hemen ardından niçin böyle yaptığını söyler. Bu bize aynı zamanda sünnetullahı gösteriyor Allah. Siz de bir eylem yaptığınız zaman da niçin öyle yaptığınız zaman da niçinini soracaksınız ve anlatacaksınız. Ve hatta ben bunu talebelerime söylüyorum bazen. Diyorum ki eğer bir konunun nedeni, niçini, nasılı, ne zamanı anlatılmazsa halk onu anlayamaz. Halk anlayamaz. Vaaz yaparken bunu bileceksin. Nedenini, niçini bilmediğin bir konuyu kürsüye getirmeyeceksin. Bu kadar basit. Bu din eğitiminin pedagojisidir ya. Evet, şimdi Allah-u Teala bu kitabı ben indirdim. Aziz olan, rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır dedi. Hemen ardından sorumuza cevap veriyor. Niçin? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Babaları uyarılmamış, gaflette olan insanları uyarman için indirdim. İçin. Bak niçine cevap veriyor. Because. Efendim? Ha buna iki bir mana daha verebiliriz. O mai olumlu kabul edebiliriz. Yani uyarılmış babaları, buna rağmen gaflette olanları uyarman için, uyarılmalarına rağmen gaflet içinde olanları, o uyarıları kabul etmeyen insanlara, babalarına takılıp o yanlıştan gidenleri, taklit edenleri uyarman için sana bu kitabı gönderdim ben, indirdim. Ha şimdi burada bir önlem, bir olay çıkıyor meydana. Allah-u Teala indiriyor uyarmak için. Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin ve Yüce Allah'ın kendi edindiği görevler var. Allah kendi kendine görev veriyor. İnsanları uyaracağım. İnsanları affedeceğim. İnsanların tevbesini kabul edeceğim diye kendine yazmış. Ketebe alâ nefsihir rahmede yazdığı gibi. Yani merhameti kendim zatıma yazdım diyor Allah. Kendime görev ver. Allah kendi kendine görev veriyor. Dehşet bir olay. İşte burada da bir toplumu uyarmak için, bu çok önemli, kavmen kelimesi, yani Kur'an-ı Kerim ferdi bir kitap olduğu kadar toplumsal bir kitaptır. Yani toplumu uyarmak yani öyle bir kişiyi uyarmakla iş bitmiyor. Toplumu uyarmak lazım. Toplumun sorunlarını, dini sorunlarını, problemlerini çözmek lazım. Şimdi burada peygamberimizin görevlerinden birisi, Kur'an-ı Kerim'in kendi görevlerinden birisi uyarmaktır. Uyarı. Uyarı niçin yapılır? Uyarı levhaları var. Uyarı tehlikeyi bildirir. Müjdeleme de ilerideki mutluluğu bildirir. Müjdeyi bildirir. Ha, beşşiru dediği ya eyyühen nebiyyü inna ırsennâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîra. Seni şahit olarak, müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak gönderdik. Bazen Kur'an'da müjdeleme önde gelir, uyarı sonra gelir. Bazen uyarı önce gelir, müjdeleme sonra gelir. Bu tabii ayetin içeriğine göre veya oradaki kontekst dediğimiz o ayetler grubunun, o ayetin üstünde sonunda siyaksı bak deriz biz buna, ama sizin için siyaksı bakı bilemezsiniz. Yani önünde, arkasında, öncesinde, sonrasında demektir bunun anlamı. Oradaki duruma, konuya göre böyle yapar Allah-u Teala. Müjdeyi öne alır, uyarıyı sonra alır. Demek ki bir uyarı levhası, tehlike var demektir. İşte yaptığın amellerin cehenneme götürecek bir tehlikesi vardır. Bu yoldan gidersen diyor Allah-u Teala, bu seni cehenneme götürür. İşte bu uyarıdır. Bu yoldan gidersen cennete gidersin, mutluluğa gidersin. Bu da müjdedir. Hangi davranışların ve hangi amellerin insanı nereye götüreceğini söyleyen uyarı ve müjde konusudur arkadaşlar. İşte Kur'an-ı Kerim de gaflette olan insanları uyarmak, bir toplumu uyarmak için gelmiş. Peki o zaman gaflet ne demektir diye bir soru sormamız lazım. Yani kavramlar üzerine dura dura gidiyorum ki Kur'an anlaşılsın. Çünkü bir daha bu suyla yıkanmayız. Bir daha buraya gelemeyiz. O nasıl demiş Yunan filozofu? Yani akan sudan, Heraklit söylemiş bunu galiba. Akan sudan bir defa yıkanır. Bir daha olmaz. Bir daha buralara biz dönemeyiz. Onun için kelime kelime gidiyorum. Şimdi gaflette olan bir toplum, gaflet ne demektir? Bu soruyu sorarız. Bu Mustafa Kemal Atatürk de bu kelimeyi kullandı. Gaflet kelimesi, gençliğe hitabından. kullandı. Gaflet ve dalalet içinde olabilirler. Mesela. Bunun en güzel cevabını Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayetine veriyor. Yani biz kalkar gafleti anlatırız ama tabii Allah gibi anlatabilir misin? Allah orada madem cevabını veriyor, sen de onun cevabını oradan ver. Şimdi orada وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَلَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Gaflettedirler. Kim? Aklını kullanamayan. Kulak organlarını, duyu organlarını ve gözlerini kullanamayanlardır bunlar. Anlaşıldı mı? Gaflet bu. Yani bu ne demek? Aklını kullanamayan, gönlünü kullanamayan, anlamayan, anlama kapasitesi körelmiş. Yani şu, oradaki kalp, oradaki göz, oradaki kulak neyi ifade ediyor? Zikri cüz irade-i kül kuralınca, yani parçayı anarak Allah bütünü kasteder, beyni kastediyor. Bu kadar basit. Beynini kullanmayan adamlar gaflettedir. Yani buradan neydi bu adamlara da Allah gafil diyor onlara. Ve bugün de gafiller var. Ya yok dolu. Gafil bu. Bir numaralı tanımı beynini kullanamayan adamlar. 179 Araf. Onunla cevap veriyor. Efendim. Bir de gaflet kavramı mai mevsule olarak verirsek bunu ellezine manasına verirsek o zaman şu şekilde de manalandırabiliriz. Babaları uyarılmış. Yani kendi içlerinde peygamberlik kültürü var bunlar. Yani dedelerinden peygamber gelmiş ki Araplar İsmail Aleyhisselam'dan geliyorlar. Yani dedeleri İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'dan geliyorlar bunlar. Yani onlarla bir dedelerinde efendim peygamberlik var. Peygamberlik kültürü var bunlarda. Bunlar uyarılmış bir toplum aslında. Ama o uyarılmalarını kabul etmediklerinden dolayı gaflettedirler. O kültürü kaybettiklerinden dolayı mantar bir kültür, şirk kültürü, inkar kültürü oluşturdukları için gaflettedirler. Bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani gaflete başka bir mana verebiliriz. Yani biraz daha ileri gidersek biz de gafletteyiz. Biz de gafletteyiz. Niye? Aslında gaflette olmamak için sorgulamak lazım. Yani bizim önümüze göre konan kültürü sorgulamamız gerekiyor. Bunu sorgulamadan kabulleniyorsan, geçmişin kültürünü, hurafelerini, yanlışlarını olduğu gibi kabul ediyorsan, sorgulamıyorsan, sen gaflettesin çünkü oradaki hurafeyi tanımıyor. Oradaki yanlışı görmüyor. Oradaki mikrobu görmüyor. Çünkü mikrobu görmen için ne lazım sana? Mikroskop lazım. Öyle değil mi? Sende mikroskop yok ki. Sende bu mikroskop yok ki göresin onu. Bak orada ne diyor o biraz evvel okuduğum 108 ayet Yusuf suresinde. Ala basiretin. Bir aydınlık üzere çağırıyorum. Ah peygamberimize diyor Allah sen böyle söyle. Aydınlık. Aydın olan adam mikrobu anlar. Hurafeyi anlar. Yanlışı anlar. Aydınlık içinde olmayan adam, karanlık içinde olan adam göremezsin ki nesneyi. Nesneyi, rengini falan göremezsin. Tanıyamazsın. İşte gaflettesin. Bu kadar mı? Nasıl Hakan? Olay o. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in amacı Yüce Allah'ın Hazreti Peygamberimize yüklediği amaç gaflet karanlığında olan insanları uyarmak, uyandırmak, onları aydınlığa getirmek, alâ besiretine getirmek. Yani onlara bir gönül gözü açmak onların gönlünde. Gönül gözü. Basiretin bir anlamı da bu. Gönül gözü demektir. Yani bu şekilde de kullanır bizim kültürümüzde, dini kültüre gönül gözü deriz. İç göz, iç aydınlık manasına. Takva aynı manaya gelir. Şimdi Allah-u Teala bir uyarı yapıyor ya, o uyarıyı şimdi nasıl yaptığını da gösterecek. Böyle gaflet içinde olan, Kur'an-ı Kerim'e inanmayan, Hazreti Peygamber'in peygamberliğine inanmayan, dolayısıyla Allah'ın gösterdiği her şeyi reddeden adam ne oldu? Ne olacak ona? Uyarıyı yapıyor şimdi. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِ Onların çoğuna söz hak oldu. Yani azap hak. Ceza hak oldu. Onlar cezayı hak ettiler. Yani böyle mana verebiliriz. O zaman ne oluyor? Cezayı getiren ne? Sen, ne? Beynin, gönlün inanmadı, inandırmadı. Gerçeğin peşine gitmedin. Gitmedin de ne oldu? Azabı hak etti. O zaman sen kendi cehennemini kendin getiriyorsun. Yani burada kabahat Allah'a bulamaz. Sen kendi cehennemini kendin hazırlıyorsun. Neyle? Allah'a karşı gösterdiğin tepkiyle, peygambere gösterdiğin tepkiyle, Kur'an-ı Kerim'e gösterdiğin olumsuz yani, olumsuz tepkilerle sen kendi cehennemini hak ettin diyor. Uyarı bak. Burası cehenneme gider. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِ Onların çoğunun üzerine azap hak oldu. Bu sefer yani şöyle diyelim arkadaşlar, anlamanız için, çok iyi anlamanız için şimdi eti koydun dışarıda, efendim bir de bakarsın ki aradan 2-3 gün geçti mi etin üzerine kurtçuklar çıkıyor. Kurtçuk. Kendinden çıkıyor. Kendi kendine üretir o kurtçuğu. Yani başka yerden gelmez o kurtçuklar. Kendinden oluşur. Ha senin amellerinden de azap oluşuyor. Kurtçuk. Seni yiyor. Senin kendinden çıkıyor, kendini yiyor. Kendi amelinden çıkıyor, seni yakıyor. Cehennem ateşi seni yakıyor. O senin amellerinin kurtçuğu onlar. Yani etten çıkıyor, kurtçuk eti yiyor. Kendinden çıkıyor, kendini yiyor. Öyle değil mi şimdi? Gazetede okumadın mı? Geçenlerde. Doğurdu çocuğu, büyüttüğünü geldi anayı kesti. Ana doğurduğunu, büyüttüğünü sonra geldi anayı kesti. Kurtçuk. Yani kendi doğurduğu kendini yiyor. Ha! Şimdi bizim İslam alemi böyle oldu. Bak görüyorsunuz şimdi. Beşer Esad'ı kim yetiştirdi? Suriye halkı. Öyle mi? Ama bak kurtçuk oldu yiyor. Bak şimdi onlar hepsini öldürüyor. Kurtçuk yiyor onları. Kendi yaptığı binaları yıkıyor. Bu adam delilendi, yapıttırdı. Adam kendi yaptığı binaları kendisi bombalıyor, yıkıyor. Kendi insanını öldürüyor. O işte o kurtçuk yetiştirdi oradan. O kültür, o yanlış kültür, yanlış eğitim kurtçuk yetiştirir bir topluma. Anlaşıldı mı? Ha olay bu. Aha şimdi bizim gençliğimizin pek çoğu Kürtçük. Kendi kültürünü, kendi dinini istemiyor ya. Yiyor onu. Birbirini öldürüyor onu. O diyor ben falan mezheptenim, o diyor ben falan mezheptenim. Kürtçükler yetiştirdi bu mezhepler. Bu mezhepler Kürtçük yetiştirdi. Kokutuyorlar, kokutuyorlar. Et koktu. Siz zaten artık ama siz bilmiyorsunuz. Bak sizde böyle bir kültür yok ya. Benim cemaatim hep böyledir. Alkışlamayı bilmezler. Zavallı bayrak. Kurçuk mu? Bu değil, bu kurçuk değil. Efendim? İşte diyor demek ki sen kendi azabını kendin hazırla. Senin amellerin, senin gafletin ancak böyle kurçuk yetiştirir. Fehum la yu'minun. Onlar inanmıyorlar. İnanmayacaklar da. Bak şimdi. Söz hak oldu. Azap onlara hak oldu dediğin zaman Allah-u Teala'nın. Bu kesindir ya. Onlar inanmayacak. Bu fehum la yu'minun inanmadıkları için onlara azap hak oldu da diyebiliriz. Yani oradaki fe'ye o manayı verebiliriz. Zaten fe'yi takibiyedir. Yani o tarzda bir mana da verebiliriz. Yani inanmayacaklardır veya inanmadıkları için onlara azap hak olduğu manasında verebiliriz. Ha o zaman iman kavramını ayetin sonuna koyunca iş cehennem burada gönülde yanmaya başlıyor. Azap gönüldeki imansızlıktan kaynaklanan bir ateş oluyor. Cehennem ateşi oluyor. Yani bir bakıma arkadaşlar benim bir kız talebim geldi buraya. Doktor öğrencim. İşte bu konu sana giriyor. Yani bunların gönlü hasta. Psikiyatrik tedavi görmeleri lazım bunlar. Bu gafletteki adamların, imansız insanların gönlü resmen hastadır. Bunun başka ayeti de var. Yani فَتَرَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ نَخْشَا اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرًا. Kalp hastaları diyor, Yahudileri ve Hristiyanların içerisinde dalarlar. Kalp hastası. Adam kalp hastası. Adam diyor, kalp, Allah-u Teala diyor ki bunlar kalp hastası, manevi kalp hastası. Hasta ya. Psikolojik hasta, manen hasta bu adam. Evet. Ne kadar vurursan vur, katılmayalı sana. Şimdi böyle espri yapmazsam uyursunuz. Onun için diyorum ki böyle espriler yapayım ki televizyonda bile yapıyorum. Yani. Evet. İnna ce'anna fi a'nakihim aghlalan fehiye ilel ezgani fehum mukmahun. Aman ya. Şimdi azap hak oldu diyor Allah-u Teala. Ama o azabın çeşidi ne? Nasıl yani? Onu söylüyor şimdi. Mana şu. İnna ce'anna fi a'nakihim aghlalan. Onların boyunlarına laleler vurdum, vurulacak mahşerde. Boyunlarına laleler. Yani zincirler. Fakat bu eğlal, selasil değil. Yani zincirden farklı. Yani onu şimdi anlatacağım dedim okuduğunu. Fehiye ilel ezgani. Bir de bakarsın ki o laleler çeneye kadar dayanmış. Çeneye kadar. Bu halde çeneye kadar dayanmış. Fehum mukmahun. Böyle yukarı bakarak somurturlar diyor. Yani pratikte de gösteriyorum size nasıl olacak. Hani böyle, böyle kalıyor adam. Aşağı inerse geçecek ona. Bunun ucu geçecek ona. Anlıyor musun? Ona lale diyoruz. Anlıyor musun? Eğlal kelimesi sadece zincir değil yani. Böyle dikenleri olan, böyle yukarıda böyle kaldı, aşağı böyle else başını geçiyor ona. Niye? Ya Rabbi, niçin böyle bu adamlara böyle bir azap, mahşere böyle gelecekler? Böyle bakacak gibi, önüne bakamayacak. Mukmahum bu. Efendim, niye? Bu adamlar bu dünyadayken kendi kafalarına ve gönüllerine zinciri vurmuştu. Laleleri vurmuştu. Hakikati anlamamaları için kendi beyinlerine, kendi gönüllerine zincir vurdular. Aha şimdi orada boğazlarına takacağım bunu. Bu adamlar bu dünyada şeytanın peşine köpek gibi gittiler. O şeytan onlara tasmayı taktı, onlar istediği yerine gitti. Ha? Şimdi de sana orada laleleri vuracağım senin kendine. Senin boğazına bunu takacağım. Ne yukarıdan çıkar ne aşağıdan çıkar. Boyun, onun için boyunu söylüyor. Demek ki değerli kardeşlerim, insanlar bu dünyada ya kendileri kendi zihinlerine, akıllarına, gönüllerine zincir vuruyorlar. Onların hakikate gitmelerini engelliyorlar. Veya şeytana vurduruyorlar. Şeytana müsaade ediyorlar. Zinciri vurmasını. Ve o babalarını taklit ederken o hangi yoldan gittiyse öyle gidiyorlar. Onları sanki şeytan peşine takmış zinciri tasmayla kaldı gidiyor. Aynen köpek bunlar. Bunu aynen söylüyor ayet. Yani Araf suresinde köpek misalini Allah verdi. Ben vermedim. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Allah buyuruyor ki ben insanı yüceltmek istedim bu ayetlerimle. Benim dileğim buydu. İnsan yücelsin. Fakat ne yazık ki o yere çakılıp kaldı ve hevasına uydu, nefsinin hevasına uydu. Bu adam kimdir biliyor musun? Bu köpektir. Üzerine gitse de havlayan, gitmese de havlayan bir köpektir diyor Allah. Ben demiyorum ben, Allah söylüyor. Zaten benim konuştuklarımın arkasında mutlaka zihninde ayet vardır. Öyle konuşulur mu da dinde? Yani bunu Allah'ın demediğini şimdi biz buraya diyebilir miyiz? Yani köpek diyebilir miyiz burada? Ne hak var? Bak söylüyorum. Yani şimdi bu dünyada arkadaşlar bize, bizim beynimize, gönlümüze bir takım tasmaları vuranlar var. Bu ya kendimiz oluyoruz, ya şeytan oluyor, ya kendi kültürümüz oluyor. Ya kendi hocamız oluyor. Tabii bu tasmaların, bu lalelerin, bu zincirlerin çeşitleri var. Yani çeşitli tasmalar var. Şimdi işte Allah-u Teala diyor ki biz bu adamların boğazına laleleri geçireceğiz. Ve böyle kalacak. Ha böyle, böyle kalacak ne ya Rabbi? Yani tamam. Anladık, boğazına vurdun ama habere niye tutuyorsun onu? Böyle niye kalsın yani, böyle kafası yukarıda aşağıya inecek ona. O benim ayetlerime kibir yapıyordu da, burun bukuyordu da, havadan gidiyordu da, onun için o ceza vereceğim ona diyor. Hani alkış! kibirden! Hala somurtuyorduk, benim Kur'an'ıma bakamıyordu. Benim önüme diz çekemiyordu, secdeye gidemiyordu gururdan. Kibirden. Ah şimdi tasmayı takacağım ona. Ah böyle kalacağım. Yani. Kolay bir olay değil yani. Allah-u Teala niye tasmayı taksın ona? Mahşerde kul ne yapandır? Hem de lale şeklinde bir tasma. Yani bu her amel kendi cinsinden ceza ile cezalandırılacak. Bak. Bakın net söylüyor. Bu kesin böyle. Kur'an mı? Ben değil. Benimle bir alakası yok. Yani Allah diyor ki her suça kendi cinsinden ceza verilecek. Kendi beynine zinciri vuran adama böyle tasla takılacak. Kibir yapan da böyle havaya bakacak, gezecek. Önüne bakamayacak. Demek ki kibir de, tabi biliyorsun kibir, dünyada yeryüzünde işlenen ilk günahtır. Bunu da ilk işleyen şeytandır. Yani kibirli adam şeytani ahlaka sahiptir. Anlaşıldı mı? Çok önemli. Şeytan. Kibirli adam. Evet. Sonra bu yetmez diyor. Başka da yapacağım. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe evşeynâhum fehum la yubsirûn. Mana şu. Ve cealna min beyni eydihim sedden. Onların önünde bir set. Ve min halfihim sedden. Arkalarına da bir set. Fe evşeynâhum. Onları perdeleyeceğim, çevreleyeceğim. Fehum la yubsirun. Onlar göremeyecekler. Şimdi böyle bir ceza. Yani bu ne demektir? Önünden bir set, arkasından bir setin anlamı tabii bütünü demektir bu. Yani onların etrafını set ile çevireceğim, duvarla çevireceğim. Onları bir hapishane içine koyacağım. Anlıyor musun? Ve onların da gözlerini perdeleyeceğim, göremeyecek. Bu dünyada ne yapmış bunlar ki böyle bir azapla karşı karşıya kalsınlar? Çünkü bu adamlar bu dünyadayken insanları engelliyorlardı. Özgürlüklerini ellerinden alıyorlardı. İman eden adamlara engel çıkarıyorlardı. Adamlar üniversiteye giremiyor. Bu üniversiteye giremezsin diyor. Başını örtülüsün. Giremez böyle. Bunlar yaşadık biz bunları. Üniversitede bunları yaşadık. Çocuk ne ileri ne geri. Her taraf duvar. Ha şimdi sana da bu duvarları yapacağım orada diyor Allah. Sen orada insanları engelliyordun. Özgürlüklerine mani oluyordun. Haklarını ellerinden alıyordun. Ha bak şimdi sana duvarı yaptım şimdi burada. Gel buraya bakayım. Sen bakalım lan nereye gideceksin. Fe o şey ne ama onları perdeleyeceğim. Fe umla yübsün onlar göremeyecekler. Bu dünyada zaten senin gözün perdeliydi. Sen ne Kur'an mı okuyordun sen ne yapıyordun? Hiçbir şey yaptığın yoktu ki bu dünyada. Sen zaten bu gözünü kullanmadın ki bu gözünü hayvan gibi bakmak için kullandın işte efendim. Görmek için değil. Bakmak ayrı bir şeydir. Görmek ayrı bir şeydir. Bu ayettir. Peygamberimize diyor Allah-u Teala ve in ted'uhum ilel huda la yesma'u. Onları doğru yola çağırsan işitmezler ya Muhammed. Ve terahum yanzurune ileyke. Görürsün onları sana bakıyorlar fuhum la yusuf. Onlar seni görmüyorlar. Hazreti Peygamber'e bakıyor görüyor. Şimdi görmek başka bir şey. Bakmak ayrı bir şey. Hayvan da bakıyor ota. Trene bakıyor. Ama o görüyor ha otu. Burada ot var diyor. Burada otlayabilirim diyor. Ha bizimkiler otlayamıyor burada. Bizimkiler görmüyor. İşte onu görmeyen adam orada da göremeyecektir mahşerde kör olarak haşrolacaktır. Nerede diyorum Allah? Taha suresi. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten lanken ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kâle rabbi lime haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Kâle kedâlike etetke ayatuna fe nesîteha ve kedâlike yevmetul sallam. Aşkım. benim zikrimden yüz çevirenler, yani benim Kur'an'ımdan, öğüdümden yüz çevirenleri mahşerde âmâ olarak haşredeceğim. Diyecek bana ki ya Rabbi ben dünyada görüyordum ama şimdi ben göremiyorum burada. Ben de ona diyeceğim ki sana benim ayetlerim geldi. Sen onları unuttun. Şimdi ben de seni unuttum. Sen de unutuldun. Yani Allah'ın unuttuğu kimse kördür. Kör olur. Kör olarak haşrolacak. Mahşer. İşte bu. İşte bu adam. Demek ki bu dünyada ne yaptıysan ve men eldemu mimmen mena'a mesacidallahi yaptıysan, yani Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasını, ibadet yapılmasını engellediysen, orada da senin önüne arkana set konacak işte. Her tarafın duvar olacak. Demek ki el cevap, biz bu dünyadan kendi azabımızı kendimiz oraya gönderiyoruz. Olay bu. Evet. Biraz daha devam edelim. Netice ne? Netice şu. Ve sevâun aleyhim e enzertahum em lem tunzirhum la yu'minun. Allah kaideyi koyuyor. Ya Muhammed, sen bunları uyarsan da uyarmasan da aynıdır. Onlar iman etmezler. Bunlara emek sarf etme. Yani tebliğ edeceğim, dini öğreteceğim, Allah'ın vahyini öğreteceğim diye sen bu adamlara emek sarf etme. Bunlar iman etmezler. Bak şimdi. Tabi peygamber bunu bilmesi mümkün değil. Peygamber zannediyor ki herkes imana gelebilir. Herkese tebliğ ediyor. Herkese öğretmeye çalışıyor. Ulaştırmaya çalışıyor. Dini yani vahyi. Efendim. Ama maalesef Allah-u Teala dedi ki bu tip adamlara emek sarf et. Uyarsan da uyarmasan da aynı. Sevap. Aynı. İman etmezler bunlar. Tabi biz beşer olarak bilemeyiz kimin iman edip etmeyeceğini. Biz mecburen bütün insanlara dini tebliğ etmek mecburiyetindeyiz. Tabi yola çıkarken herkes koşarken efendim 10 bin metre koşusu yapılırken olimpiyatlarda bütün oradaki sporcular ipi ben göğüsleyeceğim diye o amaçla çıkar yola. Ama dökülürler yolda. İşte din de böyledir. İnsanlar tebliğ yaparsın ama yolda dökülürler. Gidemezler. Yani onlar anlamazlar o işi. Ondan, o uyarıdan anlamazlar. Onlar iman etmezler diyor. Ha o yolda dökülecek olanlar dökülecektir. Ama biz herkesin imana geleceğini zannederiz. Çünkü kimsenin gönlünden gelemediğimiz için, gönüle giremediğimiz için gönül hakkında uyarı veya fetva veremeyiz. O gönül hakkında fetvayı Allah verir, bu da verdi işte bak. Dedi ki, uyarsan da uyanmasan da aynıdır ya Muhammed. Onlar iman et. Böyle bir beklenti içine girme. Devam ediyor. İnnemâ tûdibu menittebe'al zikre ve haşiyer rahmâne bil gayb. Manayı veriyorum. İnnemâ tûdibu uyarırsın. Menittebe'al zikra. Zikre uyana. Yahut öğüde uyana veya Kur'an'a uyana. Ve haşiyer rahmane bil gayb. Görmediği halde Allah'a saygı duyana. Tebeşşirhu bi mağfuratin ve ecrin kerim. Onlara bir affı ve bir ödülü, büyük bir ödülü, değerli bir ödülü onlara müjdele. Tabii buradaki menitteba kelimesine çok hoş bir mana veriyor. Kim? Muhammed Esed. Muhteşem. Yani Muhammed Esed olmasaydı biz bu ayetin burada itteba kelimesine taklidi olarak mana verecektik ve bunu anlamamış olacaktık. Ona rahmet okuyoruz buradan. O şimdi ahirette, ahiret daha kurulmadı gerçi ya, o şimdi Rabbine kavuştu onun ruhu. Efendim, biz de onu buradan rahmetle anıyoruz. Ama mükemmel anlamış. Mükemmel. Şimdi burada ittiba kelimesi aslında tabi olmak, uymak, ardı sıra gitmek manası vardır. Biz bu manayı biliriz. Biliyorduk. Ve öyledir Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen %99'u bu kelimenin manası, ama burada muhteşem anlamış Muhammed Esed rahmetli. İttiba'a zikra, zikr öğüt anlamına gelir. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir adı da zikirdir. Yani zikre tabi olan diye mana veriyoruz ona bu. Hayır, öyle değil. Can kulağıyla öğüdü dinleyene sen uyarın geçerli olur. Yani işte. İşte bu. Şimdi ben burada deseydim size canı gönülden öğüde, canı gönülden dinleyen, kulak veren, kendime mal etseydim bunu hırsızlık olurdu. Böyle yapanlar çok. Çalıyorlar. Ama bu ahlaktır. Akademik ahlaktır. Bu manayı kimden aldığını söyleyeceksin kardeşim. Söyleyeceksin. Edepsizlik yapmayacaksın. Adam benden alıyor konuşuyor demiyorum. Bak ben söylüyorum. Gayet ne kaybettim şimdi? Ne kaybettim? Benim ilim adamlığımdan ne kaybettim? Varsa şayet ilim adamlığım, ne kaybederim ondan? Ama bu muhteşem bir mana. Yani Allah yakar ya, bunu söylemiyor. Sen bunu bildin mi? Yok. Sen haberdi onu Muhammed Esed. Sonra kullananı kendim buldum onu diye. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir ahlak. Akademik ahlak. Menittebe'a zikre. Ama o kadar mana güzel ki çözüyor işi. E zaten ya Rabbi öyle tabi olanı uyarmanın bir manası yok ki. Tabi olmuş zaten. Canı gönülden kulak vereni uyarabilirsin öğüde. Orada gönlü var adamın. Gönlü yola girmiş, senin uyarın ona söker. O yola girmemiş, canı gönülden kulak vermeyen öğüde adamı uyaramazsın sen. İşte bu Muhammed Esed, bu Allah rahmet eylesin. Amin. Evet. Ve haşiyer rahmane bil gayb. Allah'ı görmediği halde, gaybde olduğu halde Allah'a saygı duymak. Yani biz Allah'ı karşımızda görmüyoruz. Saygı duymadığımız için istediğimiz şekilde fetva veriyoruz. Saygısız din adamları. Allah'a saygısı olmayan din adamları. Karşısında değil ya Allah. İtiraz edemiyor ona ya. Fetva veriyor. Dinle alakası var mı yok mu diye bakmıyor ki. Evet. Ama bak burada diyor ki Allah-u Teala beni görmediği halde bana saygı duyanı uyarabilir. Saygı varsa uyarıdan alır. Saygı yoksa uyarıdan almaz. Eğer bir talebe bir hocaya saygı duymuyorsa ondan istifade edemez. Eğer bir din adamına cemaati saygı duymuyorsa istifade edemez. Olay bu. Bak. Demek ki burada can kulağıyla dinlemek ve saygı duyduğun zaman ilahi uyarı, peygamberin uyarısı fayda verir. Aksi takdirde fayda vermez. Yani senin gönlünde saygı olacak. O sana anlatılan o vahyin kaynağına bir saygı duyacağız. Saygı çok önemli bir olaydır. Ha bu son iki sene hariç, son iki sene mi artık, üç sene mi ne? Ben yoklama yapmazdım sınıfta arkadaşlar. 30 sene ben yoklama yapmadım. Benim dersime çocuk saygı duyar, gelir benim dersime. Yoklama yapmam ben. Dışarıda oturmaz. Ama bu son zamanlarda talebe popülasyonu değiştiği için derse gelmiyorlar. Ben de yoklama yapmak mecburiyetine kalıyorum. O zaman geliyorlar. Evet. Febeşşirhu bi mağfiretin. Şimdi yukarıda iki şey söyledi. Aşağıda da iki şey söyledi. Şimdi bu iki şeyi denkleştirelim. Bir araya getirelim. Kim kime uygun düşüyor? Şimdi diyor ki febeşşirhu, ona müjdele. Bi mağfiretin, affı. Ve ecrin kerimin, ve büyük bir ödülü, güzel bir ödülü onlara müjde, ona müjdele. Mağfireti öğüde can kulağı ile o öğüdü dinlediği için af, gaybde olan Allah'a saygı duyduğu için de ödül. Yani aşağıdaki iki şeyi yukarıdaki iki şeye denkleştirdik. Anladınız onu değil mi ya? Yakalayabildiniz mi onu kafanızdan? Yani yukarıda iki şey söyledik. Can kulağı ile öğüdü dinleyen ve gaybde olduğu halde Allah'a karşı saygı duyan adam, işte canı gönülden dinlemeye affı, saygı duymasına da ödülü veriyoruz. Evet arkadaşlar, biz burada bitiriyoruz.